لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. میرے بھائی نے میرے پابند کیتا بھی پنجابی چ بولنا. ویسے اللہ لے آیا مینو تہاڈے کول. نہ تو میرا اتنے کوئی پروگرام سی تے نہ وعدہ سی. تے اج دا دن ویسے غزوہ دا وی دن ہے کیونکہ اج فائنل ہو کے غزوہ پریس وچ جاندا ہے پھر جمعے والے دن تہاڈے کول پہنچدا ہے. اور پھر اللہ دی قدرت کل اچانک ہی میری اکھ لال سرخ ہو. میرے ساتھی نے دسیا کہ جی تھوڑی اکھ بڑی لال سرخ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب کول گئے, انہوں نے چیک کیتا, کہن لگے جی تھوڑی اکھ دی ایک شریان ہے نا جیڑی وہ پھٹ گئی, اس واسطے اکھ دے اندر خون پھیل گیا. یہ اگر دماغ بھی پھٹ جائے تو بندے دا معاملہ سارا. تو مینوں کہنے لگا بھی نظر تے کوئی فرق پیا؟ میں کہ نظر تے تو کوئی فرق نہیں پیا الحمدللہ. بہرحال ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو تکلیف کا مینو ہے سی. ڈاکٹر نے کہا بھی مکمل ریسٹ کرنا ہے, آرام کرنا ہے. تو ساڈے مسئولین نے مینو ٹیلی فون کیتا بھی جی تسی اتھے آؤ. میں کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں تھا. اخیر حافظ صاحب کول پہنچ گیا. حافظ صاحب نے مینو حکم فرمایا. میں چلو جی سارے سی ہاں بھائیاں کول پہنچنا. ذہن وچ یہی سی بھی میں تھوڑی جی گل بات کراں گا تے حاضری دے کے اللہ دے سور. بہرحال تہاڈا شوق ذوق ویکھ کے دل نے اچھا وی پنجابی چ وی گل کراں گے تے جنی اللہ نے منظور ہویا انشاءاللہ کراں گے. دیکھو اللہ دی قدرت, بندہ بچارا کڈا بے بس ہے. میں جلدی جلدی نکلیا, گھر والی نے میں کیا بھی میری اکھ وچ ڈراپ پا دے. اکھ میری کھبی خراب سی, ڈراپ سجی چ پا دا. میں بھی اوویں چھتی نال نکلایا. اچھا رستے وچ خیال آیا میں کیا اللہ دیا بندیا وہ تو میری سجی اکھ وچ ڈراپ پی گیا اور ہے بھی بڑا ضروری سی. کہندا جی ہن گڈی پیچھا موڑ گئے. میں کہ ہن اپا لیٹ ہواں گے, چل اللہ دے سور چلیے. تو میرے بھائیو ساڈا کام تے اس طرح دا چلدا ہے. اللہ اکبر. ساڈے نال ایک بزرگ بیٹھے سن, رستے وچ اتر گئے. انہوں نے جس ویلے گل سنی تے یورپ ملک وچ رہندے نے, فرانس جرمنی برطانیہ وغیرہ ان ملکاں وچ رہندے نے. او میری گل سن کے دسن لگے. او کہن لگے حمزہ صاحب پچھلے دن یورپ وچ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہویا. میں جی او کی ہویا؟ کہن لگے ساڈے دوست نے انہاں دے گوڈے دی جڑی چپڑی ہے نا یہ خراب ہو گئی، تریا نہ جائے بچارے کو، اخیر ڈاکٹر سے آپریشن کروانا پینا، ہسپتال چلا گیا، وہ چپنی خراب سی، کھبے پاسے ڈاکٹر نے سجے پاسے کا آپریشن کر، اس بچارے نو ہوش آیا گھنٹے ڈیڑھ، جسے ہاتھ ماریا پٹی بجی پجی ہوئی، وہ تو گوڈا چنگا بلا، جیڑا گوڈا چنگا بلا وہ ہاتھ ماریا پٹی بجی، ڈاکٹر نو احساس ہوا انہوں نے کہا بستی بڑی ہونی، یہ یورپ کے ڈاکٹر نے جتنے بڑی دنیا جانتی تھی، آپریشن بھی اتنے کرائیے مریے بھی اتے، اللہ اکبر، انہوں نے دوجے کا بھی آپریشن کرتا، انہوں نے سویرے ہوش آئے تو دونوں گوڈے ہی لما پیا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو گل یہ کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم انسان ایڈا بے بس ہے کہ ہر شے کدے قبضہ اختیار وچ اللہ دی، اور تھوڑا زیادہ چلیے کل دی گل ہے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی شہادت قبول فرمائے، اج حالات بڑے مختلف نے، انہاں دنوں وچ ساڈی جماعت تے کچھ حالات اج دی نسبت بڑے تنگ سن، تے علامہ صاحب کینیا والی مسجد وچ نا جمعہ پڑھاؤندے سن، بڑیاں تنگ جیاں گلیاں وچ جا کے وہ مسجد سی، علامہ صاحب نے اعلان کیتا کہ انشاءاللہ اہل حدیثاں واسطے ایک بڑا وڈا مرکز بناواں گے، لارس روڈ تے انہوں نے جگہ لئی، مجلس شورا دا اجلاس بلایا، اور باوجود اس دے کہ میں انہاں دنوں وچ جوان تھا، جوان تا یوتھ فورس وچ سن، علامہ صاحب نے، میں واحد جوان تھا جنہوں علامہ صاحب نے اپنی مجلس شورا دا رکن بنایا، اور مجلس عاملہ وچ وی بٹھاؤندے سن، تو اتنے علامہ صاحب نال ملاقات ہوئی، بڑے خوش سن کہ الحمدللہ اتنا بڑا اہل حدیثاں دا مرکز اللہ نے سانوں دتا، تے مجلس شورا دا اتنے اجلاس وی ہویا، پھر علامہ صاحب نے آخری جمعہ چینیا والی مسجد پڑھایا، تے اعلان کیتا بھی اگلا جمعہ میں لارنس گارڈن دے نال جڑی جگہ لئیے انشاءاللہ اتھے پڑھاواں گا، پر جمعہ پڑھاون دا موقع نہیں آیا، رب نے پہلے ہی بلا لیا، اللہ دے اپنے کم، تے پھر میری نظر چلی گئی، اللہ اکبر، سیدنا سلیمان علیہ السلام والا، بھائی اللہ دا کام میں جی دیکھو جنہ چاہے کام لوے، اللہ اکبر، تخت ہواں وچ اڈے، انسان بھی انہاں دے مسی تے جنات بھی فرما بردار تے مسجد بنوا رہے نے، جن بھی لگے نے انسان بھی لگے نے، بنواندے رہے مسجد، بنواندے رہے مسجد، بنواندے رہے، اور جدو مکمل ہو گئی رب نے ملک الموت نو آکھیا وینا کی جان قبض کر لا، ادھر مسجد مکمل ہوئی، ادھر اللہ دا پیغمبر تڑام کر کے زمین دے اوپر ڈگا تے جان پرواز کر لا، تے اے اللہ دے کام نے، جڑے کولو جنہ چاہے کام لوے، اللہ اکبر۔ تے میرے بھائیو اللہ اکبر، تے ہر شے نو قائم رکھن والا اللہ، ذرے ذرے دا مالک اللہ، تے اللہ دی قسم اوہ مالک، اور پانی دی نہیں لوڑ یار، کم اندروں خراب ہویا پیا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو عرشاں والا رب وہ یہ ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے، تے ایک ذرہ بھی او دے حکموں بغیر حرکت کر سکدا، تے اللہ دی قسم مینوں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہن میرا عرش والا مولا امریکہ دا گوڈا پنن لگا تاؤن میرے رب نے پنن دا فیصلہ کر لیا اللہ اکبر اور میں ہنے تو انو مختصر وقت دے اندر دساں گا اللہ دی قسم صاف نظر آ رہا ہے میں امریکہ سے ڈری جاندے نے بش بےچارا ادھروں ٹیلی فون کردا ہے پہلے ہی یرکیا ہویا ہے اسامہ بن لادن کولوں تے ساڈا دلی اودے نال بہتا یرکیا ہویا او دا بستر تے پیشاب نکل جانا یا سر بش اللہ اکبر تے اللہ دی قسم اے سارے جھوٹے بادشاہ تاختا میرے رب کول نے پر رب ویکھنے صرف اے چاہندا ہے کہ میرے رستے وچ ڈٹدا کون تے بھجدا کون اللہ اکبر میرے رب دیا تاختا اللہ اپنے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرماؤ نے اور میرے مصطفیٰ کا اعلان کر کل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک میرے سونے اعلان کر قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب میرے سونے اعلان کر دے اللهم مالک الملک رب بادشاہ دا بادشاہ تو اے جنو چاہنا حکومت دینا جن دے کولو چاہنا کھولنا جنو چاہنا عزت دینا جنو چاہنا ذلت نال ہمکنار کر دینا بے یاد کل خیر خیر تیرے ہاتھ وچ ان کالا کل شیء قدیر ہر شے تے قادر اللہ رب کعبہ دی قسم ایسا اللہ قادر ہے ایسا مالک الملک ہے ایسا شہنشاہ آدم ہے اللہ اکبر او تو انساناں نو مشکل کوئی ہاں سمجھنا ہے او مسٹر مشرف تو بش نو سارا کچھ سمجھنا ہے اللہ دی قسم میرا عرش والا رب اللہ اکبر ایسا مالک الملک عجیب و غریب کرشمے بہاؤں گا امریکہ دی سپریم کورٹ دا چیف جسٹس اخبار وچ آیا کہ او دے کمرے وچ نا مکھی او جدو فیصلہ سناؤن لگا نا کدے مکھی او دے نک تے بہ جاوے اوتھوں اڑاوے قلم تے بہ جاوے اوتھوں اڑے کناں وچ پھونکو لگ پوے کر مکھی نے بڑا تنگ کیتا چیف جسٹس ہن امریکہ دا کہے بھی ہے میں امریکہ دا چیف جسٹس اور مکھی نے مینوں تنگ کیتا انہیں حکم کیتا کہ مکھی نو مارو کینٹا لگے رہے رب کعبہ دی قسم امریکہ دی سپریم کورٹ ایسی شاہب کہ جی سچوں میں بھینتی یہ او دیاں اکھاں ایسیاں رب بنا دیتیاں نے کھبے بھی بیک وقت بھینتی یہ اگوں بھی بھینتی یہ پچھوں بھی بھینتی یہ اتوں بھی بھینتی یہ تھلیوں بھی بھینتی دیتی ہے اور رب کعبہ دی قسم مکھی نو رب نے اتنا مقام دیتا اسی واسطے تو مکھی مار دے جی چھتی کتنے مرتی نہیں وہ آج اصل سبب اللہ دی قسم کوئی وخا ایسا ولی جڑا پچھوں دیکھ لو وخا اللہ اکبر کہ عرشاں والا رب کی آندا ہے عرشاں والا رب آندا ان اللذین تدعون من دون اللہ پہلا تو ہنو تو میں نے مخاطب کیتا عرش والا رب آندا یا ایوہ اللہ او کائنات لوکو او عیسائی کراؤن والیو ہندو بن جان والیو او مریم دی پوجا کرن والے عیسائیو او قبراں دی پوجا کرن والے مسلمانو او کسے نو داتا کہن والو او کسے نو دستگیر منن والیو رب سارے نو ایوہ اللہ سارے مخاطب اگے رب کی ہوندا ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له رب دا میں ایک مثال بیان کرن لگا غور نال سننا غور نال انج لگدا ہے اب جویں رب کسے ہاتھی دی مثال بیان کرن لگدا ہے اللہ دی قسم قربان جاواں قرآن دے مقام تو قرآن دے انداز و بیان تو رب نے آخیا میں مثال بیان کرن لگا واں ذہن وچ آندا ہے بھی رب کسے شیر دی مثال بیان کرے گا جیڑا چیر پھاڑ دیندا ہے رب ہاتھی دی مثال بیان کرے گا رب ہور کسے وڈی بلان دی مثال بیان کرے گا قربان جاوا رب دے انداز تو انتخاب کیتا پہڑی جی غلیظ گندی چھوٹی جی مخلوق دا مکھی دا انتخاب رب آندا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله او لوکی جڑے مینو چھڈ کے دوجے نو واجا مار دے نے جڑے دوجے نو پکار دے نے لئی اخلوقو ذبابا ساری کائنات دے سائنسدان اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے ولی اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے بزرگ اکٹھے ہو جان عرشاں والا رب آندا ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتی تے مکھی بنانا تے دور دی گل اے عرش والا رباں دا مکھی بنانا تے دور دی گل اے وہی اصلب ہو مزباب شیہا لئی استن کے زوہ من ہو جے انہاں دی حلوے دی پلیٹ تو کوئی مارا جیا لکما مکھی لے کے اٹھ جائے عرش والا رباں دا سارے اکٹھے ہو جان چھڑا نہیں سکدے بندہ کھاندا ہے تے اودے کھان دا پروسس تے طریقہ کی لکما ہتھ وچ لیندا ہے منہ وچ پاوندا ہے چباوندا ہے لواب تھک نال شامل ہوندا ہے او پیسیا جاندا ہے پھر اندر میدے وچ جاندا ہے پھر میدے دے دوسرے حصے وچ جاندا ہے پھر اگے آندراں وچ جاندا ہے ایک لمبا نظام ہے اللہ نے بنایا اللہ اکبر جے تو لکما کھاوے نا تے منہ دے وچوں چھڑایا جا سکتا ہے پیٹ وچوں کڈیا جا سکتا ہے کیونکہ بڑی دیر بعد جا کے خون بندا ہے اور خون دے اندر شامل ہوندا ہے اللہ اکبر دماغ دے اندر بات ہوندی ہے کہ کسے لیبارٹری دے وچ لے جا کے مکھی دا پیٹ چاک کر کے تے حلوے دا کھیر دا ذرہ کڈیا جا سکتا ہے اللہ دی قسم لیکن تحقیق کی دستی ہے کہ مکھی دا نظام رب نے ایسا بنایا ہے کہ جو ہی او ایک ہلکا جیا دھبے جنا لکما پاؤندی ہے نالی خون بن کے جسم دا حصہ بن جاتا ہے. ارشاد رب نے ہمیں نہیں فرمایا لا یستر کے دو ہو مل ہو ذات طالب ول مطلوب. اور لوگوں میں توحید دی تمہید اس واسطے بنی ہے اللہ دی قسم عرشاں والا رب ہر شے تے قادر ہے. اللہ اکبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جلسہ سن واسطے آن والیو اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پہلا پہلو اے وے کہ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی توحید بیان کیتی تے اس توحید دی اساس تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیتا. آپ نے تلوار چلائی اللہ اکبر کافراں دے گاتے لائے انہاں دیاں تہونا لائیاں انہاں دے سینے چیرے انہاں دے پیٹ پھاڑے کانا اشیاء الناس سب تو زیادہ تیز سن سب تو زیادہ بہادر سن سب تو زیادہ شجاع سن تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن. اللہ اکبر انہوں نے جہاد کیتا تے سانو جہاد دا سبق دتا. لوگ آندے سن امریکہ تھا گیا امریکہ تھا گیا جناب امریکہ ہر پاسے تھا گیا او کتھے تھا گیا. اللہ دی قسم اج ویکھ لو عراق دے اندر اج ویکھ لو افغانستان دے اندر اج دیکھ لو کشمیر دے اندر دیکھ لو چچنیا دے اندر دیکھ لو دنیا دے مختلف علاقیاں دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال جہاد بھی جاری اللہ دے فضل و کرم نال قتال جاری اللہ اکبر امریکیاں دا قتل عام جاری حتیٰ کہ امریکہ دے وزیر دفاع نے اج تو تین دن پہلا بیان دتا تسانی اخباراں وچ پڑھیا اونے کیا وائرس ہے لوگاں نال پہ گیا کہ اسی زندگی دے پجاری اے موت دے پجاری. پیار کرنے والے اے موت نال پیار کرنے والے اللہ اکبر موت دے نال کیوں پیار کرنے والے اس واسطے کہ رب دا قرآن پڑھدے اور رب دا قرآن کی دسدا اللہ اکبر موت نال پیار کیوں نہ کرو جیڑا قرآن نازل ہویا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جدوں مجاہدین پڑھدے نے تے پڑھدے کی نے سندے کی نے تلاوت کی کردے نے اج بس نے کی آکھیا بس نے آکھیا سورۃ توبہ تے پابندی لا دیو گوشاندا الانفال تے پابندی لا دیو گوشاندا سورۃ الصف تے پابندی لا دیو گوش راقا بدماش نو کلدا سورۃ فتح تے پابندی لا دیو گوش کدے کنڈو لہدا رائس نو بھیجدا او کی آندا سورۃ الحشر تے پابندی لا دیو سورہ آل عمران تے پابندی لا دیو کدے آندا سورہ الادیات تے پابندی لا دیو. میں قرآن دا کتوں کتوں مقام پیش کرا اللہ اکبر جے سورہ الادیات پڑھا عرش والا رب آندا والعادیات ذبحا او میرے ویر مجاہد دا مقام تے بڑا اچا مجاہد ہمیں یہ ایک آواز دین والا آیا انہیں آواز دیتی حیال الجہاد. پہلی رات دا دلہا دور دا کرا جا اللہ اکبر شہید ہویا دلہن دور دی آئی اللہ دے رسول میرا شوہر میرا سرتاج شہید ہو گیا. امام الانبیاء نے سوچیا بھی پریشان ہے سرتاج شہید ہو گیا آندے نالا میں اس گل تے نہیں ہوں پریشان میں پریشان ہے اس گل تے ہاں کہ اودے تے غسل بھی واجب تھی. میرے مصطفی علیہ السلام نے فرمایا کملیے تین کی پتہ رب نے انہیں مقام کتنا دتا رب نے فرشتیاں نو کلیا چک کے لے گئے جڑے پانی دے قطرے گرن دے نے تیرے شوہر نو غسل ہی تا دتا جا رہا ہے. اللہ اکبر ہے مقام اور قرآن قرآن دے اندر دسیا رب نے مقام ول آدی آتی زبہ اے مجاہد دا مقام تے بڑا اچا ہے پہلا قطرہ زمین سے نہیں گرتا عرشاں والا رب سارے گناہ معاف کر دیندا ہے او مجاہد دا تے مقام اتنا اچا ہے سوال کرن والا آندا نہ جواب دے نہ جواب لین والا آندا ہے مجاہد دا تے مقام اتنا اچا ہے بچے قیامت والے دن اے دے خون تازہ ہو جائے گا کستوری دیاں خوشبوئیں ہون گیاں مجاہد دا مقام اتنا اچا ہے عرش والا رب اپنے سجے پاسے کھلار کے ایدے ول ویکھ کے ہسی جائے گا ایدا مقام تے اتنا اچا ہے رب حضراں دے بارے کہے گا جنت والے پاسے لے جا ایدا تے مقام اتنا اچا ہے جدوں اینے اچے مقام دیندا ہے تے رب دا قرآن پڑھدا ہے تے پھر شہادت لئی دوڑیا چلا جاندا ہے عرش والا رب کدے انج لواجا ماردا ول آدی آتی زبہا ول موری آتی قدہا ول مغیر آتی صبحا فأثر نبی نقر فوسط نبی جمع ول آدی آتی زبرا ایدا مقام دیکھے بے مقام تو بڑی دور کی گل بڑا اچا مقام ہے رب دا جڑے گھوڑے تے میرا مجاہد بہ گیا عرش والا رب دا میرا بنی بہ گیا اس گھوڑے دا مقام اتنا اچا ہے جدو پجنا شروع کرتا جدو نسا چڑھ جاتا جدو گھرکن لگ پہنتا رب دا مینو ایدا گھرک جانا اتنا پسند مینو دے گھرک جان دی قسم ول آدی آتی زبہا ول موری آتی قدرا جدو پتھراں تے پیندے نے دے قدم انہاں وچوں نکلدیاں نے حق دیاں چنگاریاں عرشاں والا رب دا مینو اینا دی قسم ہل موری آتی کدو ہل مغی راتی صبح اثر نہ بھی نکو ہست نہ بھی جمع عرش والا رب آندا جدو پجدا کٹیاں وچ تے تھوڑا وچ جڑا کھٹا تے دھوڑ اڑدی اے رب آندا مینو پسند نہیں اے مینو اس کھٹے دی قسم اللہ اکبر اینا اچا مقام اینا اعلی مقام اللہ اکبر میرے بھائیو رب دے رستے اندر جہاد کرن والا اللہ اکبر قتال کرن والا جس سواری تے بیٹھے اللہ اکبر عرشاں والا رب اودیاں قسماں کھاوے میرے بھائیو اللہ دے شیر الحمدللہ افغانستان دے اندر عراق دے اندر اج اس انداز دے نال برسرے سرکار نے اللہ اکبر لڑدے چلے جا رہے نے پڑتے چلے جا رہے نے بیڑا انہاں دا غرق کردے چلے جا رہے نے اللہ اکبر عراق دے اندر جس طرح نال گورے بیڑا غرق اپنا کروا رہے نے واشنگٹن دے اندر گوریاں دیاں ماماں نکل کے مظاہرہ کر رہی نے وہاں دیاں نے بش تیرے تے لعنت جھوٹ بول رہے ہیں مر بہتے رہے نے دسنا تھوڑے میں اللہ اکبر تے میرے بھائیو میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا ہوں اللہ اکبر جیڑا اج جو ساڈے حکمراناں تے دباؤ پا رہے نے کی دباؤ پا رہے نے صورتاں تے پابندی لاؤ نصاب تبدیل کرو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو اللہ اکبر کیوں کرو کچھ کہیں گا سب تو زیادہ تکلیف سورہ توبہ دیئے ایدی کیوں تکلیف ہے اس واسطے کہ ایدے اندر یہودیاں تے عیسائیاں نو قتل کرن دا عرشاں والے رب نے حکم دیتا ہے اور کی رب نے آکھیا آکھیا او مسلمانو تا دل اللہ دینا لڑتے رہو اگے جا کے فرمایا اس آیت تے اینڈ تے اخیر تے آخیا من الذین اوت الکتاب انہاں لوگاں نال لڑو جنہاں نوں کتاب دتی گئی ہے یہودیاں عیسائیاں نال لڑو اور تب تک لڑو حتی یوصل جزیات ایدم وہم صاغرون رب آندا لڑتے رہو حتی کہ جزیہ تک دے کے زندہ رہن وہم صاغرون چودھری بن کے زندہ نہ رہن چوڑے بن کے زندہ رہن میں ترجمہ کیتا ہے وہم صاغرون چوڑے بن کے زندہ رہن بالکل ہن میں کی کہاں انہاں دے سامنے جی میں بلی تے بھی پی جاوے نا تے یہ حال ہے او میرے بھائیو اللہ دی قسم ساڈا ایمان عرشاں والا رب او دا قرآن کہہ رہا وہ ہم ساغرون چھوٹے بن کے رہن چوڑے بن کے رہن عقیدہ جدا گندا رنگ ہوندا کالا ہووے تے پاویں گورا ہووے او چوڑا بش چوڑا ٹونی بلیر چوڑا انہاں دیاں وزیر عورتاں جڑی تے سفیر بیٹھی او وی چوڑی اللہ دی قسم تے رنگ پاویں کالا ہووے سینے وچ ایمان ہووے اور تے او دا مقام کڈا اونچا ہے پاویں او ہووے بلال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج تے بلال اتھے زمین تے ٹردا پھردا سی فرمایا بھی عرشاں والے رب نے مینو بلال دا محل وکھایا تے اودے قدماں دی چاپ اوتھے آون دی خوبصورت ہورا اس محل وچ بلال دا انتظار کر رہی ہیں مقام کتنا اونچا اللہ اکبر اتنا اونچا مقام ہے کہ جدو مکہ فتح ہویا نا اللہ اکبر بڑی خوشی دا موقع سی تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشی دے موقع تے کسے قریشی ہاشمی سردار نو صحیح بخاری دی روایت حدیث اندر نہیں لے کے گئے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نو بھی نہیں لے کے گئے فاروق اعظم نو بھی نہیں لے کے گئے اس خوشی دے موقع تے جے نال لے کے گئے تے کالے حبشی بلال نو لے کے جس ویلے باہر نکلے نا تے صحابہ سارے حضرت بلال کولو پچھن بلال دس اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیڑے تھم نال پڑھی کیڑے تھم پیچھے ہو کے نماز پڑھی سی اللہ اکبر اے ہے بلال دا مقام اللہ اکبر میرے بھائیو اے ہے ایمان اے ہے ایمان اس واسطے ساڈے اللہ اکبر ساڈے مجاہداں دیاں نظراں وچ بش بھی چوڑا ساڈیاں نظراں وچ ٹونی بھی چوڑا ساڈیاں نظراں وچ سارے یورپ دے چوڑے انہاں نے ون آپریشن بھی کیتا بڑا کچھ کیتا رب نے حفاظتاں کیتیاں ملا عمر نہ اسامہ بن لادن ہتھیں آیا او حفاظت کرن والا عرش والا رب اللہ اکبر تے لتر تے جتیاں افغانستان دے اندر تے عراق دے اندر ہر پاسے پہ رہی نے اللہ اکبر میں اج حساب لا رہا تھا حساب میں لا رہا تھا بھائی روس نو کنے سال لگے 12 سال چوبی کنے سال لگے 12 سال اچھا سادہ سادہ حساب کر رہے ہیں 12 سال لگے تے 12 سالاں وچ روسیاں دے جڑے فوجی مرے نے نا انہاں دی تعداد کتنی ہے 50,000 اچھا 6 سالاں وچ کتنے ہو گئے 25,000 3 سالاں وچ کتنے ہو گئے 12,500 تے چلو 4,000 لا لو 1 سال وچ کنے مرے 4,000 اللہ اکبر تے 6 مہینیاں وچ 2,000 تے 3 مہینیاں وچ 1,000 تے تقریباً جے میرا حساب کمزور نہ ہوئے تاں تقریباً روزانہ دا ایک فوجی مریا نا, روزانہ دا ایک فوجی مریا, 12 سال لگے تے کنے فوجی مرے 50,000 تے روس سے نکل گئے بکاٹ انجی ہے بیڑا غرق ہو گیا. اور میرے بھائیو ریشو تا ویکھو اوسط تا ویکھو تے ہن امریکہ دے گورے برائلر عراق وچ روز کنے مردے نے, اور ایک فوجی روز دا اے تا امریکہ بھی مندا ہے نا, پر او تے بدمعاش جھوٹ بولن دے نے اخباراں وچ کی آندا اج 5 مر گیا اج 7 مر گیا اج 10 مر گیا. ایوریج جڑے غیر جانبدار ذرائع نے انہاں دے حساب نال اوسط جڑی ہے روزانہ دے 5 فوجی نے. مینوں دسو بھی روس نال وی دا بیڑا چھتی گرک ہوئے گا کہ نہیں, اور پھر ایڈا کالیا پہن دی کی لوڑ ہے, اینوں تالے سال 2 سال ہی ہوئے نے, کوئی چند سال گزرتا لین دیا. انشاءاللہ بے جان آ جائے گی برائیل پچے گا. اللہ اکبر. اے چوڑا پچے گا گورا چوڑا, ایڈا بیڑا انشاءاللہ غلط ہو رہا. اللہ اکبر. یورپ کے اخباراں نے نا مینو اتھوں دیکھ نے ٹیلی فون کر کے دسیا انہیں کیا حمزہ صاحب یورپ نے ایک ملک دا اخبار انہیں پہلے صفحے تے لکھیا انہیں کیا فلانے ملک وچ دہشت گردی دی ترغیب دین والے فلانے دہشت گرد بڑے زبردست فلانے ملک وچ فلاں فلانے ملک وچ فلاں کہندے نے پاکستان وچ دہشت گردی دی ہوا دین والا پہلے نمبر تے دہشت گرد امیر حمزہ, دوجے نمبر تے عبد الرحمان مکی. میں کہا الحمدللہ. بش کی آندا ہے آندا مشرف بڑا دلیر ہے, اسرائیل دا وزیر اعظم آندا ہے یا اللہ مشرف دی زندگی وچ برکت فرما. اللہ اکبر. او اینا واسطے کافر دعا ماں منگن. اللہ اکبر. رب تعالی دی قسم ہے کافر ساڈے نال دشمنی کرن اللہ کا کتنا بڑا ہے نا. اللہ اکبر. ہاں میرے بھائیو کافر سادے دشمن اسی کافران دے دشمن. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وعدا. اللہ اکبر. کدے عرشاں والا رب دا کدے عرشاں والا رب اپنے قرآن دے اندر اس طرح صفتاں بیان فرماوے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. اللہ دی قسم مسلمانوں دا حال کیے اوے اج بھی کافر ایک دوسرے نال پھٹے ہوئے. موقع نہیں وگرنا میں عرض کردا تفصیل دے نال کیویں پھٹے نے. تاسب ہم جمیعا و قلوبهم شک رب دا میرے سونے تینو نظروں تینے اکٹھے ہیں اندروں پھٹے ہوئے تے مسلمانوں دا کی حال. ایک جنگ دے اندر خطوا دے اندر ایک مہرکے دے اندر مسلمان زخمی ہو گئے نے قطار اندر پے نے پانی پلاؤن والا ہوندا ہے پہلے نو پلاؤن دا ہے ہوندا میرے بھرا دی آواز آ رہی ہے میرے برا نو زیادہ ضرورت کران دیا آواز آ رہی تانی پلا جدو جانا ہے وہ آتا ہے اگلا میرا بھائی وہ بڑا زخمی ہے وہ آواز آ رہی ہے بڑی سمندر ڈبی ہوئی وہ میرے ویرا پانی اُن پلا وہ جانا ہے وہ آتا ہے میرے براوا پانی میرے اگلے ویر نو پہنچا. اللہ اکبر. میں جانتا جانتا جس ویلے اخیر تے پہنچتا ہے اللہ اکبر اخیر والا کہندا ہے میرے پہلے برا نو پھڑا. اللہ اکبر. جدو اتھوں نکلتا ہے اس ویلے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے, پہلے کول آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے, دوجے کول آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. وجو سے رون والا انفسیم ولو کان بہم خفاصہ. یہ ہے ایمان. اللہ دی قسم اج مجاہد بھی اسی طرح اس ایمان دے نال مالا مال یہ نظارے ویکھنے ہن ویکھ مجاہداں وچ افغانستان دے اندر ویکھ لا, عراق دے اندر ویکھ لا, اللہ دی قسم لشکریاں وال ویکھ لا. میرا ایک لشکری کمانڈر او شہید ایتھے واسطے ہوندا ہے, او آندا میرے بھراو کافراں نوں مار لیا, ہندواں نوں مار لیا, تسی باہر نکلو نا میں کور فائر دینا. او آندے نے کمانڈر جی تساں باہر نکلو نا, شہادت مینوں چاہیدی ہے. کمانڈر آندا میرے ویرو شہید تے میں ہونا ہے. اللہ اکبر, ہو جیاں بے شمار مثالاں نے. رب آندا ہے محمد رسول اللہ, میرے سونیا محمد رسول اللہ, والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. شاید پیدا کیوں ہوئی ہے, ایثار پیدا کیوں ہوا ہے, ساڈے ایثار ایمان دی وجہ تو پیدا ہوا ہے. ساڈے حکمراناں دی خاص کی ہے, جرنیلاں دی خاص کی ہے, انہاں دی خاص کی ہے. مربے مل جان, امریکہ کولوں ڈالر مل جان, اتھے امریکہ دے اندر بینک بیلنس ہو جائے, او انہاں نوں خریدتا ہے. اللہ اکبر تے مجاہد رب دے رستے اندر جانا قربان کرن والے, او کدے سجدے وچ ڈگدے نے, کدے رکوع جاندے نے, کدے قنوت کردے نے, تے جاندے کی نے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر, اللہ دی قسم کام کی ہے, اج بش دی قوم ہندی ہے کتا ہے بے ایمان ہے. کوئی آندا اپنی تیاں نو باہر کڈ, اس واسطے کس بدبخت کول دو تیاں نے پتر کوئی نہیں. او آندے نے او کنجرا ساڈے پتر مرواون دیا ہے. اپنی تیاں نو باہر کڈ او بدماشا, جڑیاں کدے سڑکاں وچ شراباں پی کے گرفتار ہوندیاں نے, کدے تیز ڈرائیونگ کردیاں نے. اللہ دی قسم کافراں دا حال ویکھو. اللہ اکبر, ایک دھماکہ ہوندا سپین دے وچ, جوان دے نے بوش تو اوتر مارا سی اپنی فوجاں بلاؤن لگیا. او کافراں دا ایس حال ہے. اللہ دی قسم مومناں دا کی حال ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر. اللہ اکبر. او میرے بھائیو, اللہ دی قسم میں اپنے مصطفیٰ دی یہ صورت بیان کراں, پہلا میرا ذہن سی یہ لمبی چوڑی بیان کراں, اور لیکن صورتاں سنوا لیو. ساری کائنات دی اے میرا مصطفیٰ بڑا سونا, بریل بھی آندا ہے بڑے سونے, دیوبندی بھی آندا ہے بڑے حسین, اور حدیث بھی آندا ہے بڑے جمیل, شیعہ بھی آندا ہے بڑے خوبصورت, حتیٰ کہ کافر بھی کتاباں لکھتے ہیں. ایک ہندو بھی کتاب لکھتا ہے, ایک عیسائی بھی لکھتا ہے, ایک یہودی بھی لکھتا ہے. اللہ دی قسم جے میں کافراں دیاں گلاں ہی تینوں دسنیاں شروع کراں اپنے مصطفیٰ دے جمال تے, تے تیری عقل حیران ہو جائے. اور لیکن میرے ویرا, میں تینوں دسنا ہے جانا وا, او میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جڑے پیارے دند نے, او جڑے موتیاں ورگے دند نے, او جنہاں دے بارے عرشاں والا رب آندا ہے, او ما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی دے ہونٹ ہلدے ہی نہیں, اے موتیاں ورگے دند حرکت کردے ہی نہیں. عرشاں والا رب آندا جب میں تک میں انہاں نوں ہلاؤندا نہیں, جب تک میں بلواؤں گا نہیں. اج یہ بھی ٹوٹ گئے نے, اج یہ بھی شہید ہو گئے نے. او میرے ویرا شہید کیوں ہوئے نے؟ او ذرا غور کر دوستا, شہید کیوں ہوئے نے؟ او سجنا شہید کیوں ہوئے نے؟ اللہ اکبر, رب دا کلمہ بلند کر دیا ہویا جہاد دے میدان دے اندر, کتاب دے میدان دے اندر, تے اپنے مصطفیٰ دا دفاع کیویں ہوندا ہے؟ اتے حبی اگے آ جاندا ہے, اپنے چہرے اپنے آپ نو اگے کر دیندا ہے, تیراں دی بوچھار کوئی اپنا ہاتھ اگے کر دیندا ہے. ایک ایسا تو نے اللہ دے نبی دی صحابی ہے, ادا نام ہمارا ہے. اللہ اکبر, تلوار پھڑ کے سامنے آ جاندی ہے, کدے سچے ہو کے لڑ دیئے, کدے کھپے ہو کے لڑ دیئے, کدے سامنے ہو کے لڑ دیئے, کدے پچھلے نو پانی پلاؤں دی سی, زخمیاں دی مرم پٹی کر دی سی. ام سلیم بھی ایتھے سی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایتھے سن. جدوں ویکھیا حملہ ہویا, امام الانبیاء دے اوتے سچے کھپے ہو کے لڑ دیئے. اللہ اکبر, حضرت فاروق اعظم دا دور آیا, قیصر بھی فتح ہویا, کسرا بھی فتح ہویا, مال بھی آئی. کسی نے آخیا اپنی نو نو دے دیو, کسی نے آخیا اپنی بیٹی نو دے دیو, کسی نے آخیا اپنی زوجہ محترمہ نو دے دیو, جڑی حضرت علی دی بیٹی ہے. پر فاروق آدم نے کی آخیا؟ آخیا میں تے اس مجاہدہ نو دیاں گا, میں تے اللہ دے نبی دی اس صحابیہ نو دیاں گا. میں او مقام ویکھیا جدوں اوکھا ویلا آیا, جو میں ہمارا کدے سجے لڑتی سی, کدے کھبیے لڑتی ہوئی, اپنے سالار محمد عربی دا دفاع کر رہی تھی. یہ ہے مسلمان دا اللہ اکبر کردار. رب دا ایتھے بھی آپس وچ یار, اگے بھی آپس وچ یار. میرے بھائیو, اج عزم کرو انشاءاللہ اللہ دے نبی دی سیرت دے اس پہلو دے اوتے عمل کردے ہوئے جہاد دے ڈٹے رہاں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.